NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Apothekersvereniging KNNP slaat alarm. Er is een acuut tekort aan antibiotica tegen luchtweginfecties. Sommige patiënten krijgen daarom sinds kort alternatieve medicijnen voorgeschreven die minder goed zijn. In de Rijn bij Lobith wordt morgen vroeg de hoogste waterstand verwacht van 14,6 meter boven NAP. En dat heeft ook gevolgen voor de waterstand in andere rivieren, zoals de IJssel bij Deventer. Ook daar wordt morgen de hoogste waterstand bereikt. Voormalig voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors is overleden. De Franse socialist speelde een sleutelrol bij de totstandkoming van de Europese Unie. Hij legde ook de basis voor de gezamenlijke munt, de euro, die in 1999 werd geïntroduceerd. Jacques Delors was 98 jaar. En de ingang van de Efteling in Kaatsheuvel is extra beveiligd omdat gisteren een man met een auto door de entree naar binnen reed. De zware plantenbakken die konden zijn auto niet tegenhouden. Daarom zijn er nu betonblokken, keien en extra palen neergezet. De man was dronken en had drugs gebruikt. NPO Radio 1. BNN VARA. Het jaar van Hanna Prins. Van Komduur. Ja, goedenavond. Een jaar geleden, Hanna, liepen wij samen deze studio in van NPO Radio 1. Dat was 's ochtends om 5:00. Toen presenteerde ik vroeg, was jij te gast. En het was jouw eerste landelijke optreden als woordvoerder van Extinction Rebellion. Een van de bijna van de eerste in ieder geval. En na een veelbewogen jaar ben jij ondertussen het boegbeeld geworden bijna van Extinction Rebellion. Dat valt mee. Dat is al een eerste vraag zometeen. Een jaar waarin jullie samen met andere talloze keren de A12 bezetten. Jij zelf meermaals ook werd opgepakt. Het jaar waarin jij samen met Jantijn Adema het boek Je bent jong en je wil wat toekomst schreef ook, ligt hier voor mij. Ook het jaar waarin jij talloze talkshows bezocht, podcasts, programma's. Ik hoef al jouw naam te googlen of je popt op bij een YouTube-video. Kortom, een veelbewogen jaar. En dat kunnen wij rustig tot 11:00 hier op NPO Radio 1 met elkaar bespreken. Mijn gast deze avond is Hanna Prins. Welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. Heel leuk om er te zijn. Goed dat je er bent. Je hebt je groene thee te pakken alvast hiernaast. Ja, ik zit er helemaal klaar voor. Een beetje bijkomen van al die kerstdinezen. Je corrigeerde me al een beetje met een blik. Het was misschien niet je eerste echte grote media optreden een jaar geleden, maar wel. Ja, volgens mij was ik één keer eerder bij Galite Sofie geweest en toen kwam ik bij jou langs. Oh ja, precies. Ja. Nou goed, houden wij elkaar een beetje in de gaten in talkshowland. Wie zit waar en wie is leuk? En toen popte jij op en toen was je zeer interessant. Toen wist ik nog dat wij, ik haal jij dan op beneden bij de ingang. Er zit de bewaker die belt. Hanna Prins staat voor je klaar, je kan naar beneden komen. Toen had je nog enige zenuwen in de lift naar boven. Van oké, hoe werkt het ook alweer in die radiostudio? Ja, ik had nog geen idee, nog nooit in een radiostudio geweest. Ga ik het goede zeggen? Ondertussen ben je overal te zien en te horen. Hoe zit het nu met de zenuwen? Oh, nu heb ik het niet. Nu vind ik het alleen maar heel leuk om zo samen terug te blikken op zo'n bewogen jaar. En ik denk ook dat het heel snel went. Ik ben niet per se zenuwachtig om te praten op de radio, maar eerder van wow, wat is zo'n studio dan? Hoe werkt dat allemaal? En als je dat allemaal een keer hebt gezien, denk je, komt allemaal wel goed. Het is ook maar gewoon een gesprek met iemand. Nou, dat is zeker waar. Daar moest ik als presentator soms ook eerst aan wennen, dat het uiteindelijk een gesprek is met iemand. Ben je nooit bang om dan niet het verkeerde te zeggen? Nou, nee, eigenlijk niet. Omdat ik denk van, wat ik zeg wordt wel ondersteund door de wetenschap. Dus dat scheelt al als je ergens zit. En ik denk ook wel van, ja, ik heb ook gewoon best wel veel scheid. Ook bij tv-shows en zo. Als ik tegenover Ingrid Michon van de VVD zit, dan denk ik gewoon, ja, het maakt me gewoon niet zoveel uit. Ik zeg gewoon wat ik belangrijk vind. En ik zeg gewoon wat ik denk dat gezegd moet worden. En de reacties zo, denk ik, ja, dat hoort er dan maar een beetje bij. Nou, die lees ik niet. We zien het wel. Dat wil ik graag met je gaan ontleden. Tot 11:00 op NPO Radio 1. Wat die drijfveren dan zijn. Of je dan echt ook altijd zegt wat je denkt. Of die fuck-it-houding ook echt die houding is. Je vertelde een jaar geleden, net voor de uitzending, ik heb mijn studie rechten even stopgezet op de VU. Ja. Op de Vrije Universiteit, je master. Om even me echt op dit Extinction Rebellion jaar te kunnen richten. Ja, dat klopt. Ik ben inderdaad een tussenjaar genomen voor het klimaat. Daarna ben ik wel weer gaan studeren. En nu moet ik mijn scriptie nog afschrijven. Nou, ik moet er nog aan beginnen. Maar goed, de klimaatcrisis is nu. Er zijn heel veel dingen te doen. En dat onderzoek moet er ook komen. Maar er zijn ook genoeg andere dingen te doen. En er is net zo'n beetje momentum. Dus dan denk ik ook van, dan moet ik dat ook pakken om aan iedereen duidelijk te maken wat de crisis is waar we in zitten. Had je het jaar wat nu achter jou ligt verwacht op het moment dat je dacht, ik neem even een tussenjaar voor het klimaat? Nee, want dus eigenlijk het afgelopen hele jaar heb ik wel weer gewoon gestudeerd. Had ik het verwacht? Nee. Maar wel natuurlijk gehoopt. Het is heel fijn, al helemaal in de eerste helft van afgelopen jaar, dat er echt... Eerst zaten er 3 mensen op die A12. Toen dacht ik ook, waarom zitten die mensen er daar? Uiteindelijk waren we er met 15.000. Dus dat is soort van... De allereerste keer dat ik meedeed aan de actie van XR... stonden we met 9 mensen in de regen voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En toen waren we heel trots. Toen was ik heel blij. Van, we waren met z'n 9 en we zijn opgepakt. Wow, we hebben echt grote impact gemaakt. Het was op RTV Noord-Holland of Zuid-Holland of zo. En zo zie je dat iedere kleine overwinning maakt weer trots. En dan denk je, oh, dan durf ik ook weer groter te dromen. Ja. En ondertussen ben je de woordvoerder gebleven van Extinction Rebellion. Vooral de juridische woordvoerder. En ben je ook weer terug gaan studeren. Je moet die master nu maken. En dit heeft interessant, want de master, je gaat hem je scriptie schrijven over. Ja, ik nogmaals, ik moet dus nog steeds beginnen. Kijk, 1 op de 5 mensen die wereldwijd sterft door de fossiele industrie. Omdat ze vroegtijdig doodgaan door die extreme uitstoot. Dus ik wil gaan onderzoeken in hoeverre de bazen van olie- en gasbedrijven vervolgd kunnen worden voor moord, doodslag, dood door schuld. Want als je nu met die informatie er is, nog steeds willens en wetens nieuwe olie- en gasvelden gaat openen en gaat onderzoeken, dan ben je misschien wel medeplichtig aan de dood van die mensen. En dan, ja, ik klink echt als VVD als ik dit zeg, dan horen daar ook gewoon serieuze gevangenisstraffen bij. Ja, kan je de dood van mensen koppelen aan de directeur van Tata Steel? Ja. Dat is eigenlijk de vraag. Ja. Wat is je hypothese? Nou, daar is de rest van deze kerstvakantie voor om die verder uit te werken. Maar ik denk, ja, als ik het even gewoon zo mag zeggen, ik denk van wel. Zeg maar, dat die olie- en gasbaas en dus ook de top van Tata Steel bijvoorbeeld, of van Geen Moers. Je bent gewoon willens en wetens ervoor aan het zorgen dat er mensen overlijden, punt. Dat kan je niet meer ontkennen. En je ziet ook dat ook het Openbaar Ministerie denkt, hey, hier gaat toch wel iets helemaal een beetje mis. En dat die dus nu ook bijvoorbeeld bij Tata Steel op schouw zijn geweest, dus een onderzoek daar hebben gedaan. Die aangiftes die Benedikt Fiek heeft gedaan, samen met al die omwonenden bij Geen Moers en bij Tata Steel, die hebben gewoon echt effect. En eindelijk komt er nu strafrechtelijk onderzoek naar dit soort misstanden. Ja, en dat sterkt jou in het idee dat het zomaar zou kunnen dat die directeuren ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Dit is niet alleen mijn idee. De Harvard Law Review heeft ook laatst een onderzoek hiernaar gedaan, of een eerste mogelijke onderzoek. En die zeggen ook wel van, het kan best onder homicide vallen. Dus dat is alles van doodslag tot en met moord met voorbedachte raden. Er zijn gekkere stappen in het recht gezet. Ja. Het is helemaal niet gek dat dat mogelijk is. En wat het ook is, dat zorgt ook voor een afschrikwekkende werking. Want dan denk je wel eventjes 2 keer na voordat je een nieuwe vervuilende fabriek gaat bouwen. Dat je moet denken, hey, wil ik een lange periode in de cel zitten als zo'n baas? Moet je de rest van je kerstvakantie voor gaan gebruiken om die hypothese op te bouwen. Ja. Om te kijken of er echt wel een scriptieverhaal in zit. De eerste helft van die kerstvakantie bestaat dan vooral uit die familieverplichtingen. Ja. Hè? Je hebt ook de kerstperiode achter de rug. Je bent misschien bij de schoonfamilie geweest, bij je eigen moeder hier in Nederland. Zeker. Heb je kerst gevierd. Vroeg ik me eigenlijk af, worden er dan bij de familie Prins veel gesprekken gevoerd over dat klimaat, over de staat van de wereld? Of is het ook even juist dat niet? Jawel, jawel. Ik ben wel maatschappelijk bewust opgevoed. Het was wel altijd centraal in onze opvoeding. Maar het gaat natuurlijk ook gewoon over ons. En ik bedoel, we hebben gisteravond ook gewoon de kerstaflevering van The Office zitten kijken. Want anders is het natuurlijk ook niet vol te houden. Dus je moet het ook hebben over de staat van de wereld, de politiek, dit en dat. Maar je moet het natuurlijk ook altijd, vind ik, compenseren met een soort van onzin. Ja. Met onzin. Ja, nou, met luchtige, leuke dingen. Om het gewoon goed vol te kunnen houden, ja. En zitten er dan aan tafel bij de familie Prins allemaal dezelfde mensen die hetzelfde denken? Of zitten er ook wel familieleden tussen die wat conservatiever denken over het klimaat? Die zijn allemaal geradicaliseerd door mij natuurlijk. Nee, het is natuurlijk een geluk als je uit een familie komt waarin dat eigenlijk zeg maar de basis is. Dat het soort van dat biologisch eten de basis. Weet je, en dat is voor heel veel mensen niet zo. En dat zou moeten veranderen. En dat je wordt opgevoed met het idee van, hey, het is belangrijk om iets voor andere mensen te doen. En het is belangrijk om je in te zetten. En als je het ergens mee oneens bent, moet je je uitspreken. En moet je opkomen voor onderdrukte groepen. Dat is natuurlijk een heel groot cadeau wat ik heb meegekregen. Ja, je bent opgegroeid in Haarlem bij je moeder. Je vader woont in Amerika. En je bent opgegroeid met veel dieren om je heen, heb ik geleerd. Kippen in de achtertuin, hamsters, poezen, wat konijnen. Wat heeft je dat gebracht, denk je? Nou ja, veel gezelligheid en veel liefde. En ik denk ook wel, ik ben eigenlijk bijna helemaal vegetarisch opgevoed, maar dan aten we 1 keer per jaar. Dacht moeder van, ja, we moeten wel iets van kip of zoiets. Maar ja, toen kregen we zelf kippetjes. En als je ziet wat voor soort hele lieve sociale dieren dat zijn, die het liefst echt bijna bij mensen op schoot willen komen zitten of op je schouder willen komen zitten, ja, dan kan je dat gewoon niet meer eten eigenlijk. En als je ziet hoe die altijd zo lief met z'n drietjes zaten, altijd zo samen op een stok en zo, dan voelt het gewoon echt verkeerd om dood dier te eten. Dus ik denk dat als je opgroeit met dieren, dat je dan ook wel denkt van, hey, hoe kan het dat we katten en honden niet eten, maar dat we al die lieve varkentjes en al die lammetjes wel naar binnen werken, ja. Tot 11 uur gaan wij met elkaar hierover praten. Hanna Prins, over jouw afgelopen jaar, woordvoerder van Extinction Rebellion, maar ook zoveel meer leer ik al in deze paar minuten. Zit je te luisteren deze avond? Je mag je vragen delen. Oh, leuk. Ik wist helemaal niet dat er vragen waren. We hebben de app gewoon weer geopend, zoals we dat ook bij Vroeg vaak doen. In de NPO Radio 1 app kan dat. Tot 11 uur, het jaar van Hanna Prins. Ja, in de intro. Zojuist noemde ik al een kleine opsomming van wat gebeurtenissen van het afgelopen jaar die jou allemaal zijn overkomen. Die Extinction Rebellion zijn, nou ja, niet overkomen, maar die jou, jullie wel hebben bezig gehouden. Als je zelf even 2023 in een paar woorden zou moeten samenvatten, welke woorden zijn dat dan? Goeie vraag. Bewogen, leerzaam, hoopvol en hopeloos. Oké. Bewogen, leerzaam, hoopvol, hopeloos. Ja. Bewogen kan ik me ergens iets bij voorstellen. Ja. Er zijn veel acties geweest van Extinction Rebellion. Die acties hebben ook zeker de media gehaald. De politieke arena zijn die binnengekomen. Wat was er leerzaam aan het afgelopen jaar? Nou, ik denk voor mijzelf dat het gewoon echt belangrijk is dat je basis goed zit en dat dat gewoon altijd hetzelfde blijft, ook al gebeurt er veel in de woeste buitenwereld. Dat denk ik dat heel leerzaam was. En ik denk ook gewoon voor de klimaatbeweging dat er de afgelopen 4 jaar al helemaal wel echt een leer, weet je wel, omdat je steeds zo groeit, denk je ook steeds van, oh, dit was wel een succes, oh, dit was minder succes, oh, dit kreeg aandacht, oh, dit werkte wel, oh, ik weet niet, dat was volgens mij in januari dat al die mensen van hun bed werden gelicht door de politie op verdenking van opruiming en zo. Dan denk ik, oh, jeetje, dan ga je wel de dingen die ik in de collegezaal leer, moet je nu wel even heel snel in een dag soort van, oké, dit zit zo en zo, dit kan niet, want oké, we gaan hier dit en dit tegen doen, we gaan, weet je wel. Wat zegt het recht hierover? Ja, en ook gewoon, wat is goed? Hoe kunnen we hier een goed statement voor uitbrengen? Oh, er zijn verkiezingen en het gaat helemaal mis. Hoe reageer je daarop als klimaatbeweging? Nou ja, zo zijn er denk ik wel veel dingen die er zijn geleerd. Maar voor jou persoonlijk ook leerzaam om te leren dat de wereld. Wat bedoelde je daar precies mee? Nou, ik denk gewoon zelf dat ik gewoon heb geleerd en soort van hoe de mediawereld echt in elkaar zit en wat een beetje het spel is en wie er schreeuwt en wie er dan gehoord wordt. En ook gewoon voor mezelf van, als er zoveel gaande is, soort van op straat en dit en dat en in de media, dat dan gewoon voor jezelf heel chill is als gewoon je ook lekker thuis op de bank kan liggen met vriendinnen en dat ook helemaal oké is. Ja, nou, een van die vriendinnen waarmee je dan op de bank ligt, die hebben wij ook gesproken. Je beste vriendin Cilia, die vertelde ons ook wel dat ze het bijzonder vindt dat je ondanks zo'n bijzonder jaar zo erg jezelf bent gebleven in 2023. Vind jij dat ze dat goed ziet? Ja, dat vind ik wel. Ja, dat daar lief komt, maar daar, dat vind ik wel echt. Ik ben, zeg maar, mijn beste vriendinnen zijn ook nog steeds mijn vriendinnen van de basisschool. Ik weet niet, die basis vind ik gewoon belangrijk. En bijvoorbeeld toen we bij Buitenhof waren voor het boek wat we hebben geschreven, Jantijn en ik, dus dat ik, oh ja, ik heb wel zin in Buitenhof om daar het verhaal te vertellen. Maar daarna ging ik mijn nichtje ontmoeten, wat net geboren was. En dacht ik, ja, ik heb veel meer zin eigenlijk om die baby te gaan ontmoeten. Dus ik weet ook wel wat soort van in mijn privéleven wat ik dan echt belangrijk vind. Dus die basis is voor jou heel belangrijk om, ja, al dat activisme wat daarnaast komt kijken. Ja, want het is intens en het is heftig en het is emotioneel. En je ziet natuurlijk ook wel mensen die er of echt zwaar onder lijden of die, ja, je hebt wel een bepaalde balans nodig om zoiets aan te kunnen, om je uit te spreken. Welke mensen doe je dan? Wie lijden eronder? Nou, er zijn natuurlijk genoeg mensen die ik ken die zich gewoon zo serieus in de klimaatwetenschap hebben verdiept, die alleen maar kunnen denken, holy shit, ah. En dat heb ik ook soms, dat gevoel. En daarom is het goed om af en toe in de kroeg bier te drinken. Maar het is ook wel, zeg maar, het is beangstigend. De toekomst die er hoe dan ook aankomt, gaat er heel anders uitzien dan het heden. En dat is gewoon heel eng. Mm-hmm. En daar lijden al nu al miljoenen mensen. Dat gaan er miljarden worden. En jij zegt, een deel van de mensen binnen die klimaatbeweging, die vindt, die kan die informatie soms nog maar moeilijk verwerken, omdat het zo'n hopeloos toekomstbeeld, nou ja, is. Ja, volgens mij kan niemand. Ja, ik zou er graag. Maar jou lukt het enigszins om te unwinden, zoals we dat dan modern zeggen. Ja, maar omdat ik dan denk, ik ga gewoon lekker de Kardashians kijken. Om dus het wel inderdaad vol te houden. Maar als je helemaal ook met het boek weer, als je dan eventjes gewoon serieus verdiept in de klimaatwetenschap, en ook als je hoort wat gerenommeerde klimaatwetenschappers zeggen, dan schrik je wel de lepblazers. En dat zie je ook bij heel veel mensen die zich er echt in verdiepen, of die naar een praatje van zo'n Heading for Extinction Talk van XR gaan, dat die allemaal worden wakker geschud van, wow, is dit wat er aan zit te komen? Oké, dan komen we in actie. En ik denk dat dat ook is waarom nog niet heel Nederland op de straat staat. Omdat we bijna niet weten hoe erg het is en wat de wereld is die eraan zit te komen. Mm-hmm. Jij weet het wel, zegt het in ieder geval te weten. Maar toch lukt het je ook om elke avond dan dat even naar je neer te leggen, de Kardashians te kijken met een dekentje en thee op de bank samen met je beste vriendin Cilia, en ook weer te gaan slapen. Dat je aan de andere kant ook zegt, ik weet ook dat het dystopische. Ja, okay, het lukt niet altijd. Nee, want zeg maar, ik heb natuurlijk ook momenten dat ik denk van, wow, als je kinderen op deze wereld zet, in wat voor soort wereld komen die terecht? Of dan hebben we die verschrikkelijke oorlogen die nu gaande zijn, of dan hebben we weer een kabinet, een mogelijk extreemrechts kabinet wat eraan zit te komen. Het is ook echt een strijd die je moet voeren. En die, weet je al, iedere keer word je ook weer de grond ingeboord. Maar goed, we gaan door. Bijvoorbeeld met die fossiele subsidies, er was eindelijk een motie gekomen voor mogelijke afbouwplannen. Nou, woehoe, eerste stap. En dan wordt het in de Eerste Kamer weer afgeschoten. En dan, weet je, hebben wij op straat ons werk gedaan. Dan heeft Rob Jetten echt zijn best gedaan. Dan hebben Kamerleden ontzettend hun best gedaan met zo'n motie. En dan stort het toch weer in elkaar. Of dan zijn we op Schiphol geweest bij die privévliegtuigen. En dan wil Schiphol zelf af van die privévliegtuigen. En dan kan het er toch weer, niet doorheen gaan. En dat zijn dan allemaal wel weer dingen om moedeloos van te worden. Maar goed, er zijn ook genoeg dingen om nog hoopvol over te blijven. Laten we even kijken naar die hoopvolle dingen. Wat is voor jou, maar misschien ook wel voor de Extinction Rebellion-beweging, dan een hoogtepunt van het afgelopen jaar? Ik denk toch wel dat de A12 een echt groot hoogtepunt was. En dan vooral, nou ja, dus die motie die er kwam, maar ook dat zoveel mensen voor de allereerste keer zijn gaan demonstreren. Dat is denk ik ook echt heel bijzonder. Mensen die nooit eerder bij een klimaatmars zijn geweest, die dan voor de eerste keer zijn meegeweest afgelopen november naar de klimaatmars. Dat vind ik echt ontzettend hoopvol. Zelf vond ik ook die Tata Steel actie, dus dat we gingen slapen bij Tata Steel en toen de volgende dag naar dat terrein gingen, vond ik ook echt een hoogtepunt. Terrein van Tata Steel opkwamen met medewerkers, ja, ook konden praten. Ja, ja. En dat was ook echt, dat vond ik echt zo heftig, omdat wij daar, ik heb echt een week lang last gehad van mijn longen. En ik had niks aangeraakt. En alsnog waren mijn handen helemaal zwart. Gewoon van die fijnstof of wat het ook is wat daar rondzwerft. Dat is echt ongelooflijk. Mondkapje gedragen en alsnog last van mijn longen. En die medewerkers moeten gewoon dagelijks daarin werken. Heb je medewerkers kunnen spreken? Ja, en die stonden daar gewoon een beetje bij. Het was echt een hele gemoedelijke demonstratie. Het was gewoon een beetje praten van, oh, wat doen jullie hier? Oh, wat doet u dan hier voor werk? En die maken zich natuurlijk ook zorgen over hun eigen longen. Mm-hmm. Het onderzoek blijkt dat oud-medewerkers van de staalindustrie 500% meer kans hebben op longkanker. Dat, zeg maar, dat zijn toch ongelofelijke getalen. Dus dat was een hoogtepunt eigenlijk, dat je die medewerkers zelf kon spreken. Ja, en gewoon dat we daarheen gingen met buurtbewoners gewoon daar. Ja, ik weet niet. Die buurtbewoners zijn al zo lang. Die frisse wind die daar in de omgeving veel acties ook tegen Tata Steel voeren. Wat was een dieptepunt? De verkiezingen. Vond ik wel een behoorlijk dieptepunt. De uitslag daarvan. Ja, dat vond ik wel echt een dieptepunt. Ik ben ook in Loetserad geweest, dat kleine dorpje bij die bruinkoolmijn. Ja. Begin januari was dat. Dat dorp is geruimd, is natuurlijk ook wel een dieptepunt. Dat ze daar wel allemaal bruinkool uit de grond aan het halen zijn. Grote graafmachines bereikten op een gegeven moment dat dorpje. En dat dorpje is nu ook langzamerhand opgeslokt. Ja, terwijl activisten daar 2 jaar dat dorp hebben bezet. Ik was alleen in het kamp ernaast, hoor, niet in het echte dorp. Maar dat zijn wel ontmoedigende dingen natuurlijk. Ja. De klimaattop in Dubai, om er even wat te noemen. Die werd omschreven in de pers op een of andere manier als historisch. Maar ik vind er weinig historisch aan als je naar 28 kops er eindelijk het logisch in zet. Fossiele brandstoffen veroorzaken klimaatverandering. Dat vind ik niet. Dat vind ik historisch slecht. U vindt dat een historisch dieptepunt dat nu. Ja, dat had natuurlijk 28 kops geleden toch in moeten staan. De uitstoot neemt ieder jaar alleen maar toe. Dus. Maar dan moet je toch blij mee zijn dat het daar nu dan in staat? Ja, maar wel too little too late. We gaan eerst maar eens naar handelen. Dat wordt ook weer gedaan. Er was ook op de eerste dag toen bekendgemaakt dat landen met een schadefonds komen voor ontwikkelingslanden die hard geraakt worden nu al door de gevolgen van de klimaatcrisis. Had Nederland dan 15 miljoen aan gedoneerd. En dan denk ik, oh, historisch, wow, 15 miljoen. Nou, ik weet niet waar de Nederlandse overheid nog meer 15 miljoen uitgeeft, maar ik zou bijna zeggen, de witte streep op de snelweg kost al 15, weet je wel? Zo weinig. Ja, dus dingen die misschien groot worden opgeblazen, die zijn dan uiteindelijk toch niet zo'n grote overwinning. Naast deze hoogtepunten, dieptepunten, was het in ieder geval ook 2023 het jaar waarin jij echt uitgroeide tot het boegbeeld van Extinction Rebellion. Kan je kort schetsen, hoe ben je zelf ooit met XR, laten we het zo noemen de rest van de uitzending, hoe ben je ooit met XR in contact gekomen? Ik was al een beetje actief in de klimaatbeweging, maar dan vooral met dingetjes schrijven. Ja, bij de jonge klimaatbeweging dacht ik, ja, die crisis begint nu toch wel erg nijpend te worden. En er gebeurt wel heel weinig. En alles wat geschreven wordt is allemaal leuk, maar dat gaat allemaal weer te shredder. En toen liep ik langs een demonstratie van XR en toen dacht ik, vet. En de helft van de mensen vindt het zeg maar vet. En de andere helft van de mensen vindt het verschrikkelijk. En dat mag ook. En toen dacht ik, ja, nice. En toen wist ik eigenlijk nog helemaal niet wat burgerlijk ongehoorzaamheid echt was. Of hoe dat werkte. Toen dacht ik wel, leuk, hier wil ik bij. En zo hebben zich met mij duizenden andere mensen voor mij en na mij zich aangesloten daarbij. En is je leven veranderd sinds je erbij bent? Het is natuurlijk niet niks om opgepakt te worden, bijvoorbeeld. Het is niet niks om de bewuste keuze te maken van, ik ga op een weg staan, ik ga gearresteerd worden. Daar zitten heus wel denkstappen achter. En dat is ook juist het hele idee van burgerlijke ongehoorzaamheid. Je overtreedt bewust een wet om een punt duidelijk te maken. Mijn leven voelt wel nuttiger dan voor klimaatactivisme. Ja. Er is ook nog wel een grote stap binnen die klimaatbeweging. Je kan op de snelweg gaan zitten. Ja. Je kan voor het waterkanon gaan zitten. Je kan de groep zijn die mensen support aan de zijkant. Je kan ook een boegbeeld worden van Extinction Rebellion. En daar heb jij voor gekozen. Nou ja, daar heb ik absoluut niet voor gekozen. Dat is een beetje zo gelopen. Nou goed, er zijn best wel wat keuzes die je daarin kan maken, toch? Ja, dat is waar. Ik had ook kunnen zeggen dat ik geen woordvoerder Je hebt gezegd, dat wil ik wel. Nou, ja, ik was een keer gevraagd voor iets. En toen, volgens mij wil je woordvoerder worden. Dacht ik, ja, maar met mij zijn nog 60 andere mensen, fantastische woordvoerders, die ook heel graag de pers te woord staan. Dus het is ook gewoon maar een beetje zo gelopen. En ik denk altijd, als er ook maar weer een kans is om te vertellen in wat voor crisis we zitten en wat we eraan kunnen doen, dan grijp ik die kans. Is dat de grootste drijfveer om het te blijven doen, ook dat woordvoerderschap? Ja, en inmiddels doe ik natuurlijk zeg maar zoveel daarnaast wat niet vanuit XR is, dat ik eigenlijk puur vanuit XR woordvoerderschap eigenlijk heel weinig meer doe, omdat ik me beter, denk ik, vanuit mezelf nu eventjes kan uitspreken, gewoon ik als klimaatactivist. Maar ik ben zeker, nou, ik blijf zeker gewoon betrokken bij XR achter de scherm. Al was ik eventjes een klein beetje weg de afgelopen maanden door dat boek wat hier ligt. Maar I will be back op de straat. Je will be back op de straat, maar ook als woordvoerder van XR? Als er dan juridische woordvoering nodig is, als burgemeesters weer besluiten om een of ander waterkanon in te zetten of andere dingen te doen, dan stel ik mij daar zeker beschikbaar voor. Ja. Elk moment dat jij het kantoor van Jan van Zanen binnen kan lopen, dat grijp je aan. Ja. Goed, ik wil even naar Vrij Nederland. Want die schreven in april het volgende over jou. Die schreven toen, Prins is niet de klimaatactivist die je publiek misschien zou verwachten. Met haar opgeruimde uiterlijk, blonde krullen en de manier van praten die door het Algemeen Dagblad eens werd beschreven als de vreesjes van een studentenkorps, is zij gewoon niet de klimaatactivist die je automatisch verwacht. Werkt jouw uiterlijk, die blonde krullen, het studentenkorpsachtige wat het Algemeen Dagblad zegt dat je om je heen hebt, werkt dat in jouw voordeel, denk je? Nou, ten eerste vind ik het sowieso irritant dat het zo vaak over mijn uiterlijk moet gaan. Laat dat even. Het is prima dat je het nu noemt, hoor. Maar dat is natuurlijk wel iets wat. Nou, dat is natuurlijk wel iets wat alleen maar bij vrouwen gebeurt en helemaal bij jonge vrouwen. Ja. En dat komt omdat we zo ongelooflijk weinig vrouwen en ook jonge vrouwen op tv of op de radio zien. Dat het helemaal is van, wow, er zit een vrouw. Wat heeft ze aan? Wow, ze is ook nog uitgesproken. Dus ik hoop, nou ja, als ik daar ook maar een beetje aan bij kan dragen, dat andere jonge vrouwen denken, nou boeien, ik ga ook gewoon bij op één zitten. Is dat je tegengevallen het afgelopen jaar? Ja, dat het 100%. Veel, dat het 100%. Daar veel over gaat? Ja, ja. Want het is, zeg maar, je kan het nooit goed doen. Als je een hoofddoek draagt, ben je te bedekt. Als je in bikini bent, ben je te bloot. Of je bent te uitgesproken, of je bent te stil. Of je bent te inhouden, of je bent dit. Of je bent te knap, of je bent dat. Je kan het, zeg maar, nooit goed doen als vrouw. Dus dat is me zeker tegengevallen. Maar het heeft me ook strijdbaarder gemaakt. Omdat ik denk, had ik maar, er zijn er natuurlijk wel een paar, maar had ik maar soort van een paar andere leuke jonge vrouwen gezien die gewoon en van make-up hielden en zich heel erg inzetten voor iets. Ja, dat had ik fantastisch gevonden als ik meer van dat soort voorbeelden zag. En in de media en in de politiek. En ja, ik weet niet. Dus je zegt enerzijds, ik vind dat het veel over het vrouw zijn gaat. En eigenlijk wat dat betreft vrij weinig over de inhoud. Ja. Los daarvan denk ik wel dat als ik geitenwolle sokken had aangehad elke dag, maar heb ik nu niet aan, die heb ik wel soms aan, dat ik dan misschien minder gevraagd zou worden. Want het is natuurlijk ook een geinige tegenstelling om iemand te zien die er niet uitziet als de standaard klimaatactivist. Maar ja, er is natuurlijk geen standaard klimaatactivist. Dat kunnen we allemaal zijn. En dat probeer ik juist te laten zien van hoe je er ook uitziet, wat je in je dagelijks leven ook doet. We moeten ons allemaal inzetten voor deze enorme crisis. En het is nu of nooit, dus... Oh, dat is natuurlijk wel interessant dat je zegt, ik weet, en anderzijds vind ik het heel vervelend, maar anderzijds zie ik het ook de werking die er misschien van uitgaat. Ja, maar ik kleed me niet op een bepaald, zeg maar, dit is hoe ik er altijd uitzie, weet je wel. Dit is ook hoe ik eruit zag voor tv of voor radio dingen. Dus ik weiger gewoon mezelf te veranderen voor tv. Dan denk je, nou ja, dan hebben hoeven jullie me maar niet. Mm-hmm. Dit is gewoon wat ik belangrijk vind, ja. Krijg je veel kritiek daarop? Op je vrouw zijn, zeg maar, als je op X wordt aangevallen of... Nou, dat is eigenlijk wel een beetje voorbij. Ik denk dat alle mannen wel denken van, die kunnen we niet wegpesten. En die kritiek die ik krijg is natuurlijk altijd nog veel minder dan wat vrouwen van kleur... Het is echt minimaal natuurlijk. Mm-hmm. Want ik krijg in vergelijking tot anderen. Maar wat gewoon wel zo is, is dat... Het is een beetje een soort van een chilling effect. Dat mensen minder denken van... Moet ik me wel uitspreken? Moet ik wel zeggen wat ik hierover vind? En dat zijn ook hele logische gedachten. En die heb ik ook wel eens van... Ja, als ik nu dit ga tweeten, dan weet ik dat ik weer x aantal bedreigingen krijg. En dat is gewoon wat je niet wil in een rechtsstaat, in een democratische samenleving. Dat mensen niet durven op te komen voor bepaalde zaken. Omdat ze weten welke reacties erop komen. Heb je al wel eens ingehouden? Ja, af en toe natuurlijk wel een beetje dat ik denk van... Hoe als ik hierover ga tweeten, dan... Vooral over met dingen over vliegen. Omdat iemand ooit mijn privé Instagram foto's had gescreenshot en allemaal op Twitter had gezet. Dat ik weet dat als ik ook maar iets daarover zeg, dat er gewoon... Maar goed. Ja, er waren vakantiefoto's dat je ook wel eens naar Spanje op vakantie gaat met het vliegtuig. Met de trein waren die bijna allemaal. Maar ja, ik heb ook zeker gevlogen. Ja, ik ben ook niet perfect, wist ik veel. Nee, precies. Dus dat is ook belangrijk in dat klimaatvraagstuk dat we elkaar niet gaan aanspreken op individueel handelen. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om die grote systeemverandering die nodig is. Ja. Goed, daar komen we zeker nog over te spreken, ook tot 11 uur. Maar er zijn foto's van jou gevonden en die worden dan wel eens opgerakeld als jij dan iets over vliegen zegt. Ja. Nog even over dat vrouw zijn en toch ook als jij zegt van, nou, ik zie ook wel dat ik een soort positie daarin in kan nemen. Krijg je ook wel eens berichten van, nou, ik zie jou wel als een voorbeeld? Ja, dat is eigenlijk wel... Ja. Van andere jonge vrouwen die zeggen van... Oh, nou, weet je wel. Het is toch eventjes van... Hey, grappig, daar zit iemand die op mij lijkt. Bij tv of bij de radio. En die net zo enthousiast praat als ik of die dat doet. Dus doet dat zeker. Met je, dat soort berichten? Nou, dat is nou wel weer echt leuk, ja. Ik weet niet, dat geeft wel echt hoop. Dat ik denk van, nice, als ik dat maar voor één jonge vrouw kan zijn die niet... soort van zegt van, nee, ik kom niet en het doorschuift. Dan denk ik alweer, yes. Of die wel de politiek in durft te gaan. Of die zich wel uit durft te spreken over iets. Dat zijn echt de mooiste dingen. Denk ik aan wat ik doe. Ja. Wat is dat hoopvolle in die mix van leerzaam, bewogen, hoopvol en hopeloos? Ja, en hoopvol, ja, de hoopvol is dus eigenlijk gewoon dat zoveel mensen denken van... wow, misschien ga ik ook maar eens een keer de straat op en demonstreren. Want ik denk dat er nu heel veel mensen zijn die wel ook een recente uitslag van de verkiezingen denken van... Ja. Oh, oké, je moet dus iets doen. Actie. Wil je iets kunnen veranderen? Hoe die actie eruit gaat zien, daar gaan we zo meteen over verder praten. Want men hoort op de radio al de mooie tune van het jaar van er lopen. Want we gaan even naar het nieuws van 10 uur en de boodschappen die daar omheen horen. Zometeen praten we verder. Je hebt nog 4 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De 25e NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee op nporadio2.nl. Ook via de app. Er is maar 1 NPO Radio 2. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoFandom en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promofandom.nl, ook voor de voorwaarden. PromoFandom, verzekeringen voor hoger opgeleiden. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. 10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Apothekers maken zich grote zorgen over het tekort aan 4 essentiële antibiotica in Nederland. Die worden onder meer gebruikt bij urineweginfecties, moeilijk te behandelen botinfecties en luchtweginfecties. Tekort betekent dat er bijvoorbeeld medicijnen geïmporteerd moeten worden. Dat duurt lang en het is duurder. En als import niet lukt, dan moeten artsen andere medicijnen voorschrijven. In de Rijn bij Lobith wordt morgen vroeg de hoogste waterstand verwacht van 14,6 meter boven NAP. Dat heeft ook gevolgen voor de waterstand in andere rivieren, zoals de IJssel bij Deventer. Ook daar wordt morgen de hoogste waterstand bereikt. Volgens de gemeente blijft de oude binnenstad gespaard en zal alleen de kade overstromen. De Overijsselse Vecht heeft met 13,14 boven NAP een recordhoogte bereikt. In de Drents-Overijsselse Delta is de situatie juist rustiger geworden. Doordat het vandaag overwegend droog was, kon veel water worden weggepompt. Het Israëlische leger is in zeer hoge staat van paraatheid vanwege de toename van het geweld aan de noordgrens. Legerchef Halevi zegt dat het leger klaar is voor een offensief als dat nodig is. Sinds de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober zijn er ook over en weer beschietingen tussen Israël en Hezbollah. Gisteren voerde Israël een luchtaanval uit op doelen van Hezbollah in Libanon. En vandaag gingen er ook vanuit dat land weer tientallen raketten van Hezbollah naar Israël. En op het WK darts in Londen heeft de 16-jarige Engelsman Luke Littler de 4e ronde bereikt. Hij treft nu mogelijk Raymond van Barneveld in de 8e finales. Littler, geboren in 2007, toen Van Barneveld voor het laatst wereldkampioen was, is de wereldkampioen bij de jeugd en werd eerder dit WK al de jongste speler ooit die een wedstrijd op het toernooi won. Het weer nog bewolkt en vanuit het westen regen. Morgen zon, een aantal buien en veel wind. Blijft zacht met een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A73 Nijmegen-Venlo is nog steeds dicht tussen Malden en Haps. Ze zijn daar bezig met het bergen van een gekantelde vrachtwagen. Je kan het beste omrijden via Eindhoven. Op zoek naar een knallende date? Op ondeugenddaten.nl ontmoet je spannende singles. Vuurwerk gegarandeerd. Ontvang eenmalig 50% korting. Ondeugenddaten.nl. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1. BNN VARA. Het jaar van Hanna Prins. Stefan Komduur. Goed, welkom terug bij de uitzending. Het jaar van vanavond. Hanna Prins hier in de studio, woordvoerder van Extinction Rebellion. Met haar praat ik het komende uur nog over het afgelopen jaar. Het was een leerzaam, een bewogen, een hoopvol en dan ook een hopeloos jaar. Dat waren de 4 woorden die ik net zij al sprak in het eerste half uur. In dat jaar werd ze echt het gezicht van Extinction Rebellion het afgelopen jaar. Een organisatie die lof, maar ook kritiek oogste. Die successen boekte, maar ook soms tegenslagen had het afgelopen jaar. Welke tegenslagen er dat dan zijn, die zullen we straks allemaal bespreken. Vanavond tot 11 uur mijn gast dus hier op NPO Radio 1. Praat mee in de NPO Radio 1 app, die kan je gratis downloaden op je telefoon. Ja, Hanna, het was het jaar waarin jij ook een boek schreef. Dat deed je in de lente. Eigenlijk een verschrikkelijke periode om een boek te schrijven, las ik ergens. Waarom eigenlijk? Omdat je dan natuurlijk liever in de zon wil zitten. Ja, en... in de lente en in de zomer. We hebben het echt in een rotgang geschreven. En al helemaal toen het kabinet viel, toen dachten we... oh, nu moet het nog sneller uit. Ja, hyperactueel is het, want er staan ook stukken over... nog over stemadvies uiteindelijk. Waar kan je het beste op stemmen? Samen met Jantijn Anema schreef je dat boek... Je bent jong en je wil wat. Of je wil wat toekomst. Een redelijk radicaal verhaal. Een vrij technisch boek, vond ik het. Allereerst als ik het doorlas. Ja, de klimaatwetenschap is ook op een bepaald niveau vrij technisch. Het gaat ook over kosten of budgetten, hoe gaan we dat verdelen. Dat is ook technisch, maar het is wel belangrijk dat mensen dat allemaal weten. Want je ziet, wij zagen tenminste om ons heen, en daarom hebben we dit ook geschreven, heel veel mensen die wel dachten van, er is iets aan de hand. Maar ja, wat is nou precies die anderhalve graad? Waarom is die zo belangrijk? Mag ik nog naar Bali vliegen? Er zijn genoeg vragen die ook legitiem zijn. Wat is dat activisme nou eigenlijk? Is dat polariserend of werkt het nou juist wel? Dat komt voorbij in dit boek, de staat van het klimaat. Maar ook juist de crisisaanpak die nodig is. Ja. En die omschrijven jullie stapsgewijs in dit boek. Jullie stellen dat klimaatverandering een crisisaanpak nodig heeft. Eigenlijk een crisisaanpak zoals we die ook zagen in coronatijd. Maar dan blijven de kroegen wel open natuurlijk. Maar dan blijven de kroegen wel open. Belangrijk voor jou leerde ik ook al. Denk aan wekelijkse, maandelijkse persconferenties. Vertel eens even, een crisisaanpak voor het klimaat. Hoe moet ik me dat voor me dus zien? Dus bij een crisisaanpak neemt de overheid de regie, zoals dat zou moeten. De klimaatcrisis is een enorme crisis. En daar horen, nou ja, allereerst dus bijvoorbeeld wekelijkse persconferenties bij. Over wat gaan we doen, wat is de staat, wat is er aan de hand, wat is er nog mogelijk, wat zijn de stappen die we gaan nemen. Dat betekent dus ook dat een van de stappen is bijvoorbeeld bepaalde sectoren per direct sluiten. Sectoren die onzin zijn, die we niet nodig hebben, die zo ontzettend vervuilend zijn dat ze niet meer passen. Denk maar daarbij aan grote vervuilende fabrieken zoals Tata Steel. Daarmee maak je meteen 13% CO2 winst. Plus allemaal mensen die geen vormen van kanker krijgen. Goed, dus jij ziet een Rob Jetten die dan klimaatminister op dit moment nog is. Die zie je elke week of elke maand de sluiting van het zoveelste bedrijf bekendmaken op televisie. Ja, maar dat dus ook andere dingen. Hoeveel mensen hun longen daarmee bespaard gaan bijvoorbeeld. Andere dingen die we gaan doen. Dat we met een enorm isolatieoffensief gaan komen. Dat de fossiele subsidies 46,5 miljard per jaar eraf gaan. Noem maar op. Het gaat erom dat we over moeten gaan op die totale crisisaanpak. Om dit met z'n allen te kunnen gaan redden. En we weten dat dat een risico is. Maar het niet doen is een nog veel groter risico. Omdat we dan... ja. Sowieso diep in de problemen komen. Wat is het risico van die crisisaanpak? Nou ja, dat we ook niet. Alles daarbinnen gaat natuurlijk ook niet goed. Dat gaat heel veel discussie opleveren van wat moeten we sluiten, wat moeten we niet sluiten. Welke schouders gaan de zwaarste lasten dragen? We hopen dan natuurlijk de sterkste schouders. Dat zijn allemaal dingen waar in de samenleving en ook in de politiek over gesproken gaat moeten worden. Maar we moeten het er wel over hebben. We hebben het nu bijna niet eens over klimaat. Ergens, terwijl het eigenlijk alleen maar zou moeten gaan over hoe gaan we nu zo snel mogelijk fossiel afbouwen, de bio-industrie eindigen. Ja. Dus dat moet een crisisaanpak, of zo'n crisisaanpak, persconferentie, vertelt een Rob Jetten dan dat Tata Steel gaat sluiten. Heeft hij daar dan ook een sociaal plan voor de medewerkers van Tata Steel? Ja, nou bij Tata Steel is het zo dat de medewerkers van Tata Steel meer dan welkom zijn bij andere bedrijven in de regio die duurzamer zijn en waarin we... nou, waarin wordt gebouwd aan een leefbare toekomst. Dus als het niet eerlijk verdeeld wordt en als we niet iedereen meekrijgen, als er geen draagvlak is, dan werkt het niet. We beschrijven ook in het boek het verhaal van dat president Macron in Frankrijk besloot van de accijns gaat omhoog op benzine. Nou, geweldig. Prachtig idee. En dat is ook geweldig voor de rijke Parijzenaren. Voor hun is dat ook prima. Mm-hmm. Als je lekker met je stepje door Parijs kan. Maar voor de mensen die op het platteland leven en echt afhankelijk zijn van oude dieselauto's, dan gaat dat niet als er geen goede alternatieven zijn. En dan gaan mensen in gele hesjes de straat op. En dat is meer dan begrijpelijk. Dus draagvlak is cruciaal. En draagvlak krijg je door dus de sterkste schouders, namelijk de rijkste paar procent van Nederland en de grote bedrijven de zwaarste lasten te laten dragen. Wat is het radicale in jullie redelijk radicale verhaal? Het radicale is dat we een radicale omslag nodig hebben. Dus een totaal andere omslag. En we beschrijven ook bijvoorbeeld dat wat eerst als radicaal werd gezien heel lang, dan opeens heel redelijk is. En ik denk dat dat nu steeds sneller gaat verschuiven. Ik denk dat we over 30, 40 jaar terugkijken en denken, die bio-industrie? Vermoorden wij letterlijk miljoenen dieren per jaar? Deden we dat echt? En je ziet ook vaak dat als dingen helemaal zijn veranderd, dat je dan ook bijna niet meer weet dat het anders was. Dat je mocht roken in de trein bijvoorbeeld. Weet je wel, Zwarte Piet verdwijnt uit ons straatbeeld. Mm-hmm. Dingen veranderen soms zomaar heel snel en dan vergeet je eigenlijk dat het ooit anders was. Ja, dus... Maar het radicale is dus dat we onze hele samenleving moet een omwenteling doorgaan. En juist een land als Nederland kan daarin een voortrekker zijn. We zijn nog steeds een van de rijkste landen van de wereld. We kunnen dit aan. We hebben historische verantwoordelijkheid. 100 jaar geleden waren wij de 5 na grootste uitstoter ter wereld door onze koloniën. En de historische verantwoordelijkheid, daar doe je op het koloniale verleden mee. Ja. Kan je dat uitleggen? Nou, Nederland heeft in de, erg tussen haakjes, Gouden Eeuw... grote overzeese gebieden andere landen ingepikt. Ja. En wij hebben daar, en niet alleen wij, maar ook andere West-Europese landen hebben daar ongelooflijk veel grondstoffen van aangehaald. Bewoners tot slaaf gemaakt. Ongelooflijk veel geëxploiteerd om hier, bij wijze van spreken, de grachtengordel te kunnen bouwen. Mm-hmm. En dat heeft ons ongekend rijk gemaakt. En dat maakt dat wij nu een grote verantwoordelijkheid hebben om onze uitstoot veel sneller omlaag te brengen. Ook omdat wij oneindig veel meer uitstoten. En dan zeggen mensen vaak, ja, maar China, ja, maar India. Per capita stoten wij nog steeds veel meer uit. En als je dus onder andere die historische uitstoot meeneemt, maar ook de uitstoot die we nu doen en ook de uitstoot die we dus verplaatsen naar andere landen, dan zie je dus dat landen zoals Nederland veel sneller naar nul uitstoot toe moeten. Per capita, dat is een woord ook wat ik leerde in jullie boek. Kan je dat toch even uitleggen voor de luisteraar? Dus wat gewoon bedoel je dan in verhouding per capita meer uitstoten dan in China en India? Ja, dus per capita is gewoon per persoon in de bevolking. Dus misschien stoot China absoluut meer uit, omdat daar veel meer mensen leven dan in ons kleine landje. Maar in Nederland per persoon stoten wij veel meer uit. En er is onderzoek gedaan naar dat een waterkoker in het Verenigd Koninkrijk meer uitstoot dan een persoon in Somalië in een heel jaar. En die waterkoker ook in een heel jaar. En zo kan je dus zien hoe ongelooflijk veel wij uitstoten. En dan hoeven we ons niet per se schuldig om te voelen. Want, ook bij, hoort ja, want wij, ik bedoel, ik drink ook graag thee. Maar dat betekent wel dat wij ons daarvan bewust moeten zijn en dus ook in actie moeten komen. Ook omdat wij gewoon het geld hebben. We zijn zo ongelooflijk rijk. We moeten ook natuurlijk niet doen alsof het duurt onze tijd wel, wij komen er wel vanaf. We bouwen een paar dijken en dan komt het allemaal goed. Het komt niet allemaal goed. Het zijn ook wij die geraakt worden. Het is nu misschien nog dat je denkt, oh, kan mijn wintersport wel doorgaan? Maar die sneeuw die daar normaal smelt, die is ook nodig voor onze landbouwgrond in West-Europa. Die is ook nodig voor de Rijn, om ervoor te zorgen dat die niet komt droog te liggen. Ja. En dus is er een crisisaanpak nodig, dat schrijven jullie ook in het boek. En dus is er ook een hoop mensen in de samenleving nodig die meegaan. Daar spraken wij elkaar al eerder over. Aanleiding voor dit gesprek is dat jij een jaar geleden in een programma Vroeg bij mij te gast was. En toen zei jij het volgende daarover. Oh. En je vertelde me net even dat je 3,5% van de bevolking nodig hebt. Ja, klopt. Er is dus best wel veel onderzoek gedaan naar burgerlijk ongehoorzaamheid. Ja, vertel. Wanneer werkt het wel, wanneer werkt het niet, wanneer is het heel erg effectief? En het is wel duidelijk geworden dat als ongeveer 3,5% van de bevolking meedoet aan burgerlijke ongehoorzaamheidsacties, dat je dan echt grote veranderingen kan bewerkstelligen. Dus we moeten nog even door, maar als we die 3,5% hebben gehaald, dan lukt het hopelijk om echt grootschalige verandering teweeg te brengen. Ja, 3,5%. Is die gelukt ondertussen? Volgens mij zijn dat voor Nederland iets van 800.000 Nederlanders. Ik heb geen rekenmachine bij me, dus ik weet het niet precies. 75% van Nederlanders maakt zich heel erg zorgen over klimaatverandering. Die moeten nog in actie komen. En heel, ja, George Monbiot zegt het ook, heel veel mensen van XR ook. Massale burgerlijke ongehoorzaamheid, dat is nu wat nodig is. Want onze overheid laat het na om ons te beschermen. Ons bedrijfsleven laat het na. Dus moeten we het gewoon zelf maar doen. En burgerlijke ongehoorzaamheid is een fantastische manier om verandering te eisen. Wat allemaal gewoon hele redelijke eisen zijn natuurlijk. Goed, dus die 3,5% is nodig. Daar zitten we nog niet aan. Weet je op hoeveel procent we wel zitten? Ik had een 4,5 voor mijn wiskunde-eindexamen. Dus dat soort vragen moet je niet aan mij zijn we ook, stellen. Zijn maar we ik denk, goed op weg, vind er waren 80.000 mensen op de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid afgelopen november. Mm-hmm. Dat is de grootste ooit. Dus steeds meer mensen zie je die denken van, nou, dan kom ik ook maar. En je ziet ook weer wat ook heel bijzonder is. Mensen die in de jaren 80 of zoiets tegen de kruisraketten hebben gedemonstreerd, dat die nu weer terugkomen. Dus je ziet wel echt dat er veel gaande is. En wat je ook gewoon ziet, wat volgens mij het allerbeste werkt, is dat je gewoon zegt, hey, waarom kom jij niet? Kom je ook? Dat doe ik gewoon heel vaak. Als mensen zeggen van, ja, waarom demonstreer je daar niet tegen? Zeg ik, organiseer maar iets, dan kom ik. Of kom naar iets wat wij hebben georganiseerd. Zo, kom maar gewoon een keer. Mens en zo voor zie mens je dat het gewoon, ja. moet je elkaar opeten. Dan heb je je buurvrouw, dan heb je je tandarts en dan je oma. En... Nou, wie heb je nou bijvoorbeeld dit jaar mee weten te krijgen? Heel veel vrienden en vriendinnen. Dat is wel echt heel leuk om te zien. Die dan zo voor het eerst op de klimaatmars waren. Ja, dat zijn wel echt hele leuke dingen. En ik denk wat het fijne was van die A12 is dat het pad nu heel laagdrempelig was. Dat je ook een keertje kon komen kijken. Ja. En als je er toch al staat om te kijken, is de stap natuurlijk heel klein om de weg op te stappen. Dat is anders dan bij een Tata Steel of bij een boorplatform waar je zeg maar meer voorbereiding nodig hebt. Je kon een dagje Den Haag doen en ondertussen heel even Extinction Rebellion bekijken. Nou, ja. Goed, mensen zijn dus nodig. Veel meer mensen zijn er nog nodig. Hoe zorg je dat die mensen meekomen? Nou, ik denk dat wat er ten eerste mist, is gewoon de waarheid. Heel veel mensen weten niet hoe erg het is, wat er nu aan de hand is en wat er moet komen. En dat komt onder andere door politici die we hebben, die zeggen het komt allemaal wel goed. Mark Rutte op klimaattoppen die zegt Nederland neemt haar verantwoordelijkheid. De pers die nog steeds bikinifoto's blijft plaatsen bij berichten over hittegolven of bij de overstromingen, niet de extreme regenval noemt, die komt onder andere door klimaatverandering. Ik denk dat als je eenmaal weet hoe erg het is en hoe kort we nog hebben om onder die 1,5 graden te blijven, die dus echt cruciaal is, dat dan veel meer mensen boos zullen worden en in actie zullen komen. Want hoe ben jij daar wel achter gekomen? Ja, ik denk dat je een beetje gewoon langzaam begint te lezen en dan heb je het ook helemaal door bij krantenberichten. Dat je denkt van, volgens mij heeft dit er iets mee te maken. Oh jezus, waarom lezen we eigenlijk niet over deze verschrikkelijke hongersnood in de Hoorn van Afrika, waar miljoenen mensen onder lijden. En zodoende kom je zeg maar steeds verder in wat er aan de hand is. En dan leer je dus dat die 1,5 graad opwarming, dat is niet een politiek idee of zo. Dat is echt een wetenschappelijke grens. Als we daar overheen gaan, dan gaan tipping points in werking. En tipping points betekenen dat we niet meer terug kunnen naar het stabiele klimaat waarin de mensheid, nou ja, waarin we zijn geworden wie we zijn, zeg maar. Waarin we eten hebben kunnen verbouwen en zo. En dat is gewoon zo ongelooflijk gevaarlijk. En we zitten nu op 1,2 graad. En kijk maar wat er nu aan de hand is. Het is 15 graden buiten. Oké, vandaag dan misschien niet. Maar we zitten in winterhittegolven. Er gaat nooit meer een Elfstedentocht komen. Er komen verschrikkelijke overstromingen aan, weet je. En dat is pas het begin hier. Er zijn al miljoenen mensen op de vlucht. En dus zeg je, moeten meer mensen eigenlijk dat verhaal ook te horen krijgen? Ja. En daar zie je ook een taak voor, bijvoorbeeld in de pers, van maak nou die vertaalslag in die artikelen. Ja, dus als je het gaat over de Hoorn van Afrika, als het gaat over oversterfte of over honger. Ja, maak nou schrijf een keer de verhalen. The Guardian doet het bijvoorbeeld wel. Die zeggen, die hebben het niet meer over climate change, omdat dat een frame is van de fossiele industrie. Die hebben het echt over global collapse of climate crisis. En die schrijven in ieder artikel waar het echt over gaat. Die plaatsen geen foto's meer van mensen in bikini, maar die laten gewoon de verschrikkelijke bosbranden en de gevolgen daarvan zien voor de lokale bevolking. Ben je met de pers in Nederland in gesprek daarover? Ik ben wel een keertje langs geweest bij een medium om erover te hebben. En ik denk, er zijn ook fantastische journalisten die... De NOS. Wat zei de NOS daarover? Die zijn er natuurlijk ook mee bezig, hè? En er zijn die echt... plaatsen nog steeds die foto's. Dus ja, dat is waar. Maar het gaat ook langzaam en het gaat te langzaam. En daarom is het denk ik wel de taak van activisten om, nou, opjagen zou ik het noemen, maar om het steeds te blijven benoemen van hey, het moet beter, het kan beter. En dus ook tegen de overheid van vertel de waarheid waar we in zitten. Mm-hmm. Kom met die persconferenties. Zeg wat nodig is, zeg wat we moeten doen. Hey journalisten, hoe kan het dat ik iedere keer de vraag krijg van waarom eet je nog avocado's en waarom adem je en stoot je nog CO2 uit? Terwijl ik zie nooit eigenlijk journalisten vragen aan de minister-president en of elke andere minister. Wat gaan we doen om klimaatneutraal te zijn in 2030? Want dat is wat Nederland moet doen. En dus kwam je hier, we kunnen ze bijna aanraken, de NOS, kwam je daar te spreken daarover. En waren ze ontvankelijk voor je verhaal? Snapten ze wat je bedoelde? Ja, tuurlijk. Maar? En dat zie je, ja, nou, en dingen veranderen ook wel, weet je. NOS heeft wel een klimaatblog, maar het probleem is dat we de tijd niet meer hebben. Dat is het. We hebben gewoon nog 6 jaar ongeveer en dan komen we bij die 1,5 graad. Dus het is zeg maar... Kunnen niet te lang de hele tijd over praten. Dat moet gewoon gebeuren. Nou ja, en ik ben bang dat wij straks allemaal over 40 jaar terug gaan kijken en denken van, wat deden wij in 2023? Waarom hadden we het nog over onzin dingen? Terwijl het allemaal moet gaan over het leefbaar houden van de wereld. Want anders maken alle andere onderwerpen allemaal niet meer uit. In ieder geval, wat er niet bij helpt, is de verkiezingsuitslag die recent is geweest. Daar ga ik zo meteen graag met je over verder. Eerst muziek even, want dat mag ook in het jaar van. We hebben je gevraagd mee te nemen muziek wat jou inspireert, wat je misschien ook wel kracht geeft. En je kwam onder andere met een nummer van Jill Scott Heron. Welk nummer is dat? Ja, The Revolution Will Not Be Televised. En waarom vind je dat zo'n fijn nummer? Nou, het is ten eerste gewoon een prachtig nummer. En het is ook een beetje zo. Van de revolutie gebeurt ook op straat. Doe mee aan die revolutie. Kom ook op straat. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. Zomer van 2023 was de warmste zomer ooit gemeten in het Noordpoolgebied. En in Malaga, daar werd het dus 29,9 graden. De hoogste temperatuur die ooit in Spanje in december is gemeten. The revolution will not be televised. Revolution will not be brought to you by the shape of a war theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. Kijken we ook nog even vooruit naar morgen. Klimaatactivisten gaan de snelweg A12 blokkeren in Den Haag. De blokkade is een initiatief van Extinction Rebellion. Ik wil het ook niet, weet je. Ik heb liever nu met mijn kind Lego gaan spelen, echt waar. Ik zit hier ook echt liever niet. Maar ja, ik moet gewoon een geluid laten horen. Ja, ik zit hier voor de eerste keer en ik vind het echt heel beangstigend. Achter staan allemaal politieagenten. Ja, heftig. Maar ik vind het nog heftiger wat er gaat gebeuren. Want ja, we staan straks onder water, overal brand. Het zijn de fossiele subsidies die nog steeds doorgaan. Sinds gisteren blijkt dat er nog weer meer zijn. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck or The Rare Earth. The revolution will not be televised. Ineens kwam daar deze week een kamermeerderheid. Actiegroep Extinction Rebellion zegt dat het voorlopig de A12 bij Den Haag niet meer zal blokkeren. Ze doen dat wanneer de Tweede Kamer een motie aanneemt om fossiele subsidies af te bouwen. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. The revolution will not be televised. En we hebben er een eigen mix van gemaakt. Nog een beetje je schrok allereerst van wat hoor ik nou tussendoor. Maar het was fijne muziek in ieder geval hier op NPO Radio 1. Het was muziek van de artiest nog even. Jill Scott Heron. Heel goed, je hebt het aangevraagd, maar toch, de muziek kan je niet helemaal horen. Hanna Prins is hier naast me. En we hebben het de komende uur nog tot 11 uur over haar jaar, het jaar van Hanna Prins. Zit je nou te luisteren, heb je daar vragen over, dan mag je die stellen in de NPO Radio 1-app. En we gaan door, want we gaan het hebben over de verkiezingsuitslag. Want de revolutie die vindt niet op tv plaats, maar op straat. In ieder geval niet in de Tweede Kamer de komende 4 jaar, zou je kunnen zeggen. Nou, dat is wel een soort van revolutie geweest in de stemhokjes. In dit jaar van blik ik samen met jou terug daarop. Een jaar wat belangrijk is geweest voor XR, mede door de succesvolle snelwegblokkades was het. Maar ook een jaar waarin Nederland nog meer de rechterkant optrok. En dat klonk toen zo. Goedemorgen. De Tweede Kamerverkiezingen hebben een politieke aardverschuiving opgeleverd. Met bijna alle stemmen geteld is de PVV van Geert Wilders de grootste met 37 zetels, 20 meer dan 2 jaar geleden. GroenLinks, PvdA en de VVD volgen op afstand op de tweede en derde plaats. De resultaten leiden in het hele land tot wisselende reacties. Dit was Jeroen Tjepkama die de volgende ochtend bombastisch in het NOS Journaal aangaf. Wat betekent deze verkiezingsuitslag allereerst voor jou persoonlijk? Nou, ik wist wel dat er zoiets aan zat te komen, maar dat het zo erg zou zijn, dat wist ik niet. En ik had ook, Jantijn en ik hadden een opiniestuk geschreven in NRC 2 dagen daarvoor, dat we een progressieve dam moesten bouwen om dus dat extreemrechtse geluid tegen te houden. En dat is helaas niet gelukt. Nee. En voor klimaatbeleid, kijk, gelukkig, we hebben internationale verdragen. Je kan niet zomaar eruit stappen, je moet wel iets doen. Maar het staat natuurlijk totaal niet hoog op de agenda. Wilders zegt, het gaat allemaal de shredder in. Mm-hmm. Wat echt nodig is, is nu heel progressief klimaatbeleid. En dat gaan we nu niet krijgen. En los daarvan is het natuurlijk verschrikkelijk dat iemand de grootste is geworden die gewoon zegt dat we tweederangs burgers hebben, dat bepaalde mensen geen Nederlander zijn. Ja, dat zijn wel een soort van de... Wat doet dat met je? Nou ja, dan schrik je toch al van, oh ja, dit is ook het land waar we in wonen. En we hebben gewoon heel veel mensen die zijn afgehaakt en die een soort van kwijt zijn geraakt. Wat ook niet gek is door bepaalde politiek die we weer hebben, weet je wel. Het is, zeg maar, ik snap ook dat je boos bent als sommige mensen een subsidie krijgen voor een Tesla en voor zonnepanelen, terwijl je je energierekening niet kan betalen. Dat is ook, dat is de kern van het probleem. Dat is ook precies wat er mis is. Mm-hmm. En dat is ook wat moet worden aangepakt. En ik had gewoon gehoopt dat het verhaal van links genoeg mensen zou kunnen overtuigen. Maar daar is blijkbaar toch, ja. Ja, je hebt je redelijk daar ook voor ingezet zelf. Natuurlijk, ja, met Extinction Rebellion. Maar je hebt ook bij PvdA GroenLinks dingen gedaan. Zelf uitgesproken, ja. Omdat ja, ik dacht, dit is dus wel die dam die we nodig hebben. En wat, hoe zag dat zelf uitspreken eruit? Nou, ja, door naar een event van hun te gaan. Doordat met dat opiniestuk, al zei ik niet per se waar je voor moet stemmen, doordat ik me gewoon zelf heb uitgesproken door te zeggen van, hey, wil je op Volt op D66 of ben je een beetje een groene VVD'er? Doe het niet. Dit is wat we nu nodig hebben. En resultaat is alsnog dat we over extreem rechts zijn gegaan. En wat gewoon heel jammer is, is dat de stem was bijeen. En dat Partij voor de Dieren zoveel kleiner is geworden. Ja. Dat zijn natuurlijk echt stemmen die cruciaal zijn nu, die gewoon een soort van... Dat waren ook belangrijke stemmen voor het klimaat, hè? Die hadden eigenlijk alleen maar wat jullie wilden ook bij XR in hun programma staan. Klimaat was toch gewoon niet het onderwerp van de verkiezingen. Na de verkiezingen gaf 3/4 van de Nederlanders aan klimaatverandering een belangrijk onderwerp te vinden, maar andere zorgen bleken toch zwaarder te wegen uiteindelijk. Daar komt ook een vraag over binnen in de NPO Radio 1-app. Anoniem, en dat mag ook daar, die vraagt zich af: Hanna Prins, wellicht hebben jullie acties bijgedragen juist aan de draai naar rechts in Nederland, om zo dwangmatig jullie zin te willen doordrammen? Nou, ik denk niet dat we groepen die willen opstaan voor een leefbare planeet de schuld moeten geven voor wat er gebeurd is. Ik denk dat we de schuld eerder moeten zoeken bij een partij als de VVD die de loopbrug heeft uitgehangen naar extreem rechts, wat het ook is en wat we ook zeker moeten blijven benoemen. We kunnen niet doen alsof het normaal is wat meneer Wilders zegt. Dus ik denk absoluut niet dat... Ga je dan niet te snel voorbij aan wat deze luisteraar zegt? Nou, die ja, zegt enigszins, wel... ja, nou door het vele A12 misschien wel te blokkeren, te willen doordrammen. Ja, maar op het gebied van klimaat, en dat laat ook dat onderzoek zien over die 5-6% van de Nederlanders, dat is niet per se waar de polarisatie in zit. De polarisatie zit natuurlijk eigenlijk in de 1%, de grote bedrijven, dat is eigenlijk van ons allemaal de vijand. En daar moeten we ons zeker van polariseren. Ik polariseer mij zelf heel graag van de CEO's van bepaalde bedrijven. Dat doe ik. Mm-hmm. En van bepaalde politici. Dat doe ik heel graag. En ik denk dat heel veel andere mensen dat eigenlijk ook vinden. Daar zit het probleem. Dat zijn de mensen die we moeten aanpakken. Wat gaat een kabinet met Wilders betekenen voor het klimaatbeleid? Is dat jou al duidelijk? We hebben nog geen kabinet met Wilders. Ik wil er niet over nadenken. Doe het toch een beetje. Kijk, het zit ook in de kleine dingen, weet je wel. Van, oh, gaan we door met wind op zee? Of komen dat soort programma's allemaal stil te liggen? Gaan we vertragen of gaan we investeren in goede, nieuwe, jonge mensen die gaan werken aan die energietransitie? Het zijn allemaal van dat soort, daar maak ik me meer zorgen om. De bijna de kleine dingen die we kwijt gaan raken. En de nou ja, absoluut niet goed genoegen koers, maar wel de klimaatkoers waar we op aan het liggen waren, dat allemaal nu gedwarsboomd gaat worden. En ook gewoon hele basale dingen zoals dat isolatieoffensief, wat er gewoon absoluut keihard nodig is. Ja, ik zie dat soort dingen er nu dat soort zaken minder niet snel komen. Ja, einde maken aan de bio-industrie, ik noem maar wat. Dat zie ik gewoon nu niet gebeuren. En dat is gewoon wel echt gevaarlijk. En ik denk ook dat iemand als Wilders natuurlijk wel heel polariserend is en die wel heel graag mensen tegen elkaar opzet. En daar maak ik me ook heel veel zorgen over. We moeten juist soort van wij als mensen allemaal bij elkaar blijven en ons samen organiseren en samen opstaan tegen dat grote kapitaal. gaan er zo meteen over verder praten. Dan wil ik ook met jou verder praten nog over de relatie die je hebt met de macht. En ook over XR als beweging. En ook hoe die beweging soms aan het wankelen wordt gebracht. Onlangs nog met de grote demonstratie in Amsterdam. Eerst even de hoofdpunten van het nieuws van Michel Koenen. NPO Radio 1. Apothekers maken zich grote zorgen over het tekort aan 4 essentiële antibiotica in Nederland. Die worden onder meer gebruikt bij urineweginfecties, moeilijk te behandelen botinfecties en luchtweginfecties. Tekort betekent dat er bijvoorbeeld medicijnen geïmporteerd moeten worden en dat duurt lang. In Schotland heeft storm Gerrit voor flink wat overlast gezorgd. De langste snelweg van het land was urenlang afgesloten vanwege hevige sneeuwval. Auto's stonden kilometers lang muurvast in een dik pak sneeuw. Duizenden huishoudens in het noorden van het land zitten zonder stroom. De missionair premier Rutte is geraakt door het overlijden van de voormalige Europese commissievoorzitter Jacques Delors. Op sociale media noemt Rutte hem een groot Europeaan en een van de belangrijkste grondleggers van de huidige Europese Unie. De Fransman Delors was 98 jaar. En op het WK darts in Londen heeft de 16-jarige Engelsman Luke Littler de 4e ronde bereikt. Hij treft nu mogelijk Raymond van Barneveld in de 8e finales. En Littler, geboren in 2007, toen van Barneveld voor het laatst wereldkampioen was, is de wereldkampioen bij de jeugd en werd eerder dit WK al de jongste speler ooit die een wedstrijd op het toernooi won. Tot 11 uur, het jaar van Hanna Prins. Precies. Hanna Prins, haar jaar, dat bespreek ik nog tot 11 uur. Klimaatactivist, zet zich in voor Extinction Rebellion. En ook Stop Ecocide, daar zit je ook bij. Goed om ook even te noemen. Je kwam dit jaar in ieder geval dicht bij de macht. We hadden het net over de verkiezingsuitslag. Meerdere keren stond je letterlijk in de buurt van de Tweede Kamer, op de A12. Je was er ook een paar keer opgepakt. Maar je kwam de macht ook tegen aan talkshowtafels. Zoals de JA21-lijsttrekker Eerdmans bij Talkshow Op 1 over het afschaffen van fossiele brandstoffen. We moeten ons aanpassen aan het klimaat. Wij geloven dat inderdaad de aarde opwarmt, maar we moeten niet het klimaat aanpassen. Dat is een wereldprobleem. Nederland is superklein en geeft wel overigens 35 miljard uit in de ruif van de klimaatpot van minister Jetten. Maar dat wij een klein land zijn, relatief stoten wij heel veel uit. En ik ben ook echt van mening dat wij als rijk land de morele plicht hebben om dus echt als eerste met goed klimaatbeleid te komen. En we halen onze eigen klimaatdoelen nu. Maar dat doen we dus. Nee, maar dat, kijk, ook als we die klimaatdoelen halen, dan is het nog een 0,00 verwaarloosbaar effect op de wereldtemperatuur. Ik heb het vanmiddag nog even teruggekeken, dit Op 1 gesprek. Hoe vaak heb jij het zelf nog teruggekeken? Oh, nooit. Ik kijk nooit iets. Kijk of luister nooit iets terug wat ik doe. Nee. Nee, waarom niet? Dat is interessant. Kan je soms iets van leren, zou ik zeggen. Ja, nee. Ik denk, ik doe gewoon wat ik doe. En als ik boos word, dan word ik boos. En ja, wat zeg je over dit soort mannen, hè? Nou, wat zeg je over zo'n gesprek? Met wat voor gevoel ga je naar huis? Kijk, dit is op zich, we hebben achteraf nog een biertje gedronken. Op zich een aardige man. Maar die natuurlijk extreemrechtse denkbeelden heeft. En die ook gewoon allemaal dingen zegt die veel witte mannen van zijn leeftijd zeggen. Namelijk, oh, maar we zijn maar 0,03% van dit en dat. Ja, maar we gaan ons aanpassen aan het klimaat. Hoe gaan we ons precies aanpassen aan het klimaat als we nergens meer groente kunnen verbouwen, bijvoorbeeld? Mm-hmm. Hoe gaan we ons aanpassen aan het klimaat als het water toch komt en als we de dijken niet verder kunnen ophogen? Hoe gaan we ons aanpassen aan het klimaat als logischerwijs honderden miljoenen mensen zich aan onze grenzen gaan? Maak hem af. Je drinkt dan met een Eerdmans toch een biertje daarna. Is hij dan dezelfde Eerdmans als dat hij op televisie is? Ja, dit zit natuurlijk wel diep in hem. Hij heeft nog nooit van het woord klimaatrechtvaardigheid gehoord of zo. Hij snapt het hele concept niet van, oh, als we hier allemaal in Tesla's gaan rijden, maar dat zijn kinderen in kobaltmijnen die die batterijen moeten maken. Dat ziet hij helemaal niet zo. Nee. En hij denkt natuurlijk helemaal vanuit een puur kapitalistisch denkbeeld, waarin het allemaal nog gaat om winst, groeien, technologie. Sommige dingen kunnen we alleen niet oplossen met technologie. Je wordt dan vaak wel in die talkshows, is mij het afgelopen jaar opgevallen, tegenover dit soort mannen gezet. Een Eerdmans, een Jan van Zanen, waar je niet mee aan tafel zat in Buitenhof, maar wel dat in dezelfde. Dat kwam omdat hij niet met mij aan tafel wilde zitten. En dat ging over de snelwegblokkades. Twee mensen die dan al lang actief zijn in de politiek. Ook goede praters, goede debaters zijn. Nou goed, een Jan van Zanen misschien niet, want daar kwam je niet mee in debat, maar een Eerdmans wel uiteindelijk. Ervaar je dan nog wel eens moeite met je verweren in zo'n gesprek? Voel je je geïntimideerd door dat soort personen? Nou, geïntimideerd absoluut niet door dat soort mannen. Het is natuurlijk wel een probleem dat ik met weinig ervaring tegenover dat soort mannen wordt gezet. Tegenover dat soort mannen moet je natuurlijk eigenlijk een extreem ervaren klimaatwetenschapper zetten. Dat is een eerlijke verdeling. En ik doe het omdat er anders niemand zit en ik ga graag in debat en ik ben totaal niet bang om te zeggen waar het allemaal op staat. Maar dat is wel een beetje wat talkshows graag doen, een soort van both sides-achtig. Mm-hmm. Over bepaalde dingen zijn er gewoon geen both sides. En bestaan er geen klimaatwetenschappers die dan goeie die beter zijn ondertussen? Jawel, vast wel, maar die worden dan niet gevraagd. Want het is natuurlijk dan leuker om mij daar tegenover, weet je wel. Waarom ben jij dan leuker? Ja, weet ik niet. Dat geeft vast meer sensatie of zo. Ja, goed, heb je wel vast een idee over. Dat. Maar het gaat er natuurlijk de hele tijd om dat mensen die dus wel... En ik kan er gewoon zitten gewoon als hele bezorgde burger die zegt... Hey, overheid, hou je even aan je eigen wetgeving. Zo kan ik er graag zitten. Maar het is natuurlijk eigenlijk eerlijker om daar een extreem ervaren klimaatwetenschapper te zetten in zo'n debat. Maar ik vind dat ik mezelf goed staande weet te houden tegenover dat soort mensen. Omdat dus, wat ik ook al eerder zei, ja, wij natuurlijk wel gewoon de wetenschap aan onze zijde hebben. Ja. Dat scheelt wel. Je bent al je hele leven geïnteresseerd wel in die macht die een Jan van Zanen natuurlijk heeft. Die staat ergens voor als burgemeester, als burgervader. Volgens je moeder was je altijd al maatschappelijk betrokken en schreef je al een profielwerkstuk over macht. Wat fascineert jou zo aan de macht? Volgens mij heb ik dat toen gewoon gekozen omdat ik te lui was om iets anders te doen. Toen dacht ik, nou, dan ga ik daar maar even 3 kwartier een praatje over houden. Enige interesse voor de macht? Nou, ja, zeker, omdat... Met die macht kan je dingen veranderen. Of voor het positieve, of voor het negatieve. En het is gewoon... Nu denk ik van het is goed om daar tegenaan te schoppen. Want zo kan ik dingen veranderen. Maar ik zeg niet dat ik bijvoorbeeld niet nooit de politiek inga en het van binnenuit ga proberen te veranderen. Nee, vertel eens. Nou ja, pas over heel veel jaren hoor, denk ik. Maar heb je aspiraties? Nou, niet per se aspiraties. Maar ik denk gewoon... Ik wil gewoon bezig zijn op de plek waar ik denk dat ik de meeste impact kan maken. En nu is dat denk ik op straat en door zoveel mogelijk mensen te overtuigen van... hey, we gaan er allemaal aan als we niet nu iets doen. Dus kom mee de straat op, kom dit en dit doen. Maar ik zeg niet dat het niet nooit vanuit de politiek zou kunnen of zo. De politiek heeft ook voor... Als ik naar de politiek kijk, dan heb ik altijd... Ja, dan moet je coalities gaan vormen. Ja. Dan moet je inleveren, soms ook iets, om iets te kunnen krijgen. Ja, en dat is wel... Hoe kunnen we concessies doen over onze toekomst? Zeg ja, maar, precies. Je kan wel, als je over naar de fossiele subsidies kijkt... Ja, we kunnen wel een soort van zeggen... Nou ja, dan is de helft van de fossiele subsidies gaan we wel door laten gaan... de andere helft niet. Zo werkt het niet. Daar hebben we de tijd niet meer voor. Er moet grootschalig, radicaal beleid komen. We moeten alles veranderen. Er moet een groot verhaal worden verteld. En toch zeg je, wil dus ik wel op een gegeven moment die politiek. Nou, dus ik denk dat ik ook wel moeite zal hebben met coalitie smeden... als het gaat over een leefbare toekomst. Omdat daar gewoon toch vrij weinig soort van beweegruimte in is. Ja. Heb je een partij waar je je wel bij zou willen aansluiten? Ja, GroenLinks Partij van de Arbeid vind ik dat hele goede dingen doen. Bijeen doet hele goede dingen. Partij voor de Dieren is geweldig bezig. En als je dan een verkiezingsuitslag... Nou, we leerden net al hoe je daarover denkt. Denk je dan, fucking hell, over 4 jaar ga ik er zelf dan wel zitten... en proberen de mensen die ik op dit moment met me mee heb kunnen krijgen... nog meer meekrijgen, die politiek in? Ja, wie weet. En dan hoop ik niet alleen... Ik hoop steeds mensen aan te spreken die zeg maar net nog met me oneens zijn. Dat is een beetje mijn doel. Dus om de Zuidas aan te spreken. Om net de mensen die eigenlijk zitten van... Oh, wat is ze irritant, waarom staat ze op die weg? Om daar rustig mee in gesprek te gaan en om die te overtuigen. Ik hoop dat is een beetje mijn doel. De mensen die zich al heel bewust zijn van het klimaat, die krijgen we wel mee. Het gaat om de mensen die net daar nog niet zijn. En daar wil ik me graag voor inzetten. En ja... En kan dat als minister? Want je vriendin Cilia ziet jou wel minister-president worden op een gegeven moment. Nou, ik moet eerst maar eens afstuderen. Dat moeten we ook niet vergeten. Dat is heel aardig, ja. Het droom groot. Ze zit in het jaar van. Je kan alles zeggen. Zie je jezelf minister-president worden? Nou, het gaat er gewoon om dat ik dus weer wil doen wat zeg maar het beste is. En laat ik wel zeggen dat het tijd is voor een vrouw die minister-president wordt. En dan niet voor een vrouw met toch wel vrij extreemrechtse denkbeelden. Dus ja. Wie weet. En dus het boegbeeld zijn, wat je nu enigszins bent voor Extinction Rebellion... dat vind je wel een fijne positie om in te zitten? Nou ja, ik weet, als je er zelf in zit, dan heb ik niet zo door of zo. Ik doe gewoon wat ik belangrijk vind en ik spreek me gewoon uit voor wat ik belangrijk vind. En ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. Maar ja, ik ben natuurlijk ook niet perfect. Dus ik doe gewoon heel erg mijn best. En ja, ik doe wat ik kan in mijn plek. En met het beetje het platform wat ik nu heb, probeer ik me zoveel mogelijk uit te spreken. Zo goed en zo kwaad als het gaat. En soms doe ik dat ook niet perfect, ja. Nou ja, goed, dat goed en zo kwaad uitspreken, ook vanuit XR, dat ging onlangs was daar best discussie over. Daar wil ik graag met je over praten. Want dat is toch ook wat dit jaar ook bezig hield. XR heeft onwijs veel mensen het afgelopen jaar op de been gekregen op die A12. En ook tijdens de mars die in Amsterdam werd gehouden. De Mars voor Klimaat en de Rechtvaardigheid in Amsterdam. Dat was onlangs nog, begin november. 85.000 mensen liepen vandaag mee in de klimaatmars. Ruim 2 jaar geleden waren het er nog 40.000. Climate justice! De tienduizenden demonstranten vertrokken van de Dam. De toekomst hebben we hard nodig, we hebben de aarde nodig, er is geen aarde B. Alles wat we nu doen is al te laat, maar het is beter dan helemaal niks doen. Ook klimaatactivist Greta Thunberg liep mee met de klimaatmars. Volgens de organisatie moet er snel een nieuwe politieke wind gaan waaien. Het gaat nu veel te traag. Veel mensen liepen er mee en toch eindigde die demonstratie uiteindelijk toch ook in wat verdeeldheid, in veel verdeeldheid ook wel, omdat er tijdens toespraken op het podium stelling werd genomen over de oorlog tussen Israël en Hamas. Veel mensen waren daar uiteindelijk verontwaardigd over, ook mensen die in dat publiek stonden. Veel mensen, ja. Veel mensen ook wel, een deel van de mensen ook niet, maar een deel van de mensen ook wel. Hoe heb je zelf die dag beleefd allereerst? Nou, ten eerste was dat natuurlijk geweldig. Volgens mij had het al 10 dagen geregend of zo. Toen was er 1 zonnige dag en dat was de dag van de klimaatmars. En dat je dan met 85.000 mensen, gewoon het dubbele van de keer daarvoor, is ook echt heel bijzonder. En ik denk dat er niet goed gecommuniceerd is dat het een mars voor klimaat en rechtvaardigheid is. En dat er dan ruimte wordt gegeven op een podium voor een verschrikkelijke oorlog die gaande is, lijkt mij echt niet meer dan logisch. En ook heel goed. Ik denk dat het vooral het probleem zit dat het door de klimaatbeweging niet goed gecommuniceerd is. En dat het duidelijk moet zijn van het gaat niet om tuinieren. Het gaat niet om een paar zonnepanelen. De crisis waar we in zitten is zo diep. En is zo verbonden met ons verleden. Is zo verbonden met ons economische systeem. Is zo ook verbonden met veel oorlogen. En conflicten die nu gaande zijn. En dat gaat er gewoon omdat dat kraakhelder wordt uitgelegd. Ja, en dat is niet gelukt, zeg je uiteindelijk. Nee. Nou ja, blijkbaar dus niet goed genoeg. Zie je daar ook voor jezelf iets van een fout in? Nee, ik ben helemaal niet betrokken geweest bij het organiseren van de klimaatmars. Dat zijn allemaal verschillende organisaties, onder andere XR, Greenpeace, nog een paar andere. Dus ik denk niet dat ik daar echt heel erg iets anders in had kunnen doen. Ik denk wel dat het... Eerst dacht ik ook van, moet ik me nou uitspreken over Gaza? Want wat weet ik nou over dit conflict? Toen dacht ik van, nee, ja, je hebt misschien een PhD nodig voor de details over hoe de geschiedenis van het conflict in elkaar zit. Maar je kan altijd de kant van de mensenrechten kiezen. En als er meer dan 20.000 mensen vermoord worden, waaronder de helft jonge kinderen, dan is het denk ik ontzettend goed om je uit te spreken tegenover dat onrecht. En ook helemaal niet gek dat er op een mars dus voor klimaat en rechtvaardigheid aandacht aan wordt besteed. We kunnen niet ons koloniale verleden, het kapitalistische systeem waarin wij al onze troep naar arme landen exporteren en zeggen, jullie lossen dat maar op, wij leven hier in een fijne, schone samenleving. We kunnen dat niet los van elkaar zien. We zijn door deze problemen in de shit gekomen. Dus we zullen ook een deel van die problemen moeten oplossen als we uit de shit komen. En daar hoort dus klimaatrechtvaardigheid is ook van XR, eis 0. Dat is het begin. XR heeft zich in 2019 ook al uitgesproken voor Gaza. Dus daarin zeg je dat die twee kwesties bij elkaar horen. Ja, en ik zou zich ook uitgesproken over de Oeigoeren en over Zwarte Piet en over noem maar op. Het is alleen maar goed om elkaar te steunen. En toch zorgt het voor verontwaardiging en ook voor opzegging van sommige prominente aanhangers. Bijvoorbeeld een Benedikt Fiekt heeft zich gedistanceerd. Zij zegt, ja, je moet het klimaat ontkoppelen van politiek heel gevoelige thema's. Ja. Ik snap dat zij dat denkt. Als er iets politiek is, dan is het klimaat. Hoe gaan we de lasten die eraan komen, hoe gaan we dat verdelen? Ik vind het klimaat ook een politiek thema. Net zoals dat ik de oorlog in Gaza ook een politiek thema vind. Alles is volgens mij een politiek thema over wat gaan we doen, hoe gaan we het met elkaar oplossen. Wie maakt daar beslissingen over? En dat bepaalde mensen zich hebben gedistanceerd van bepaalde dingen, dat mag natuurlijk. Ik denk ook, wat we nodig hebben is een movement of movements. Dus allerlei verschillende bewegingen die samenkomen. Waarin ook niet iedereen het over alles met elkaar eens hoeft te zijn. Maar waarin de basis, namelijk als het niet rechtvaardig kan, dan moeten we het niet doen. En waarin het altijd zal gaan over kijken hoe we de zwakste mensen in de samenleving, kijken hoe we groepen die het hardst worden getroffen door deze crisis ondersteunen. Dat lijkt me Oké, dat is duidelijk. Dit is een beetje diep, dus ook jurist. Jij bent ook jurist in wording. Ik kan me voorstellen dat zij misschien wel enigszins een voorbeeld voor jou is. Alle zaken die zij doet. Wat doet zo'n vertrek van haar dan voor jou persoonlijk? Jammer. Ik denk ook dat ze blijft natuurlijk heel erg actief in de klimaatbeweging. En zij mag gewoon dat zeggen. Dat betekent niet dat ik het niet heel jammer vind. En ik denk ook dat als je dus uitspreekt over dit soort dingen, dat het ook misschien weer heel veel nieuwe mensen kan aanspreken. Die denken, hey, wat goed dat mensen zich uitspreken over zo'n verschrikkelijke oorlog die er woedt. En het gaat niet altijd om populair gevonden te worden. Dat is niet het doel. Het doel is dingen veranderen. Het doel is niet het doel is ook zoveel mogelijk mensen meekrijgen. Als we Jan Rotman spreken, hoogleraar wetenschapper op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid, transitie, die zegt er ook over, ik vind het gewoon onverstandig dat we dit doen. Want het is strategisch gezien niet slim om je dan ook over een andere kwestie uit te spreken als het gaat over zoveel mogelijk mensen in beweging krijgen. Ja, kijk, mensen zoals hij kunnen zich misschien stilhouden op dit soort onderwerpen, maar heel veel mensen kunnen zich niet stilhouden omdat hun familie daar geraakt wordt, omdat hun familie al bepaalde gebieden te maken heeft met droogte en zal moeten vluchten. Het is ook een luxe als je je stil kan houden. Het is een privilege om je niet te hoeven uit te spreken. Ga je dan niet te snel aan het feit voorbij wat hij zegt van, als we nou dat klimaat als thema pakken, daar hebben we gewoon het klimaat als onderwerp nodig. En maar als het klimaat als onderwerp is dus, zeg maar, het is niet een puur technisch probleem wat we op een bepaalde manier kunnen oplossen. Dat is het niet. We moeten kijken naar de wortels van de crisis waar we in zitten. En daar hoort dus ook de verschrikkelijke ongelijkheid en de verschrikkelijke conflicten die er zijn, die horen daar onlosmakelijk bij. En daar kan je het niet mee eens zijn. En het is natuurlijk ook veel fijner om het te hebben over waar gaan we de zonnepanelen plaatsen en zullen we 6 bomen ergens neerzetten. Het is heel fijn dat we ons kunnen afsluiten van racisme en het kapitalisme en gewoon kunnen zeggen, ah joh, daar gaat het bij ons niet om. Mm-hmm. Daar gaat het wel om. En ik heb die les ook moeten leren en heel veel andere witte activisten hebben die les ook moeten leren, omdat wij wel zijn opgegroeid met het idee van, het gaat een beetje om de bloemetjes en de bijtjes. En we bouwen 6 windmolens. Maar daaronder zit natuurlijk het verhaal, waar komt het staal van die windmolens vandaan? Wie haalt dat uit de grond? Wie raakt die biodiversiteit? Goed, die vergelijking werd ook wel eerder gemaakt met de Occupy-beweging. Het was ook een beweging die begon met een heel duidelijk verhaal uiteindelijk. En uiteindelijk toch ook uit elkaar viel. En omdat er verschillende andere onderwerpen die ook belangrijk zijn, werden bijgehaald. En dat betekende uiteindelijk eigenlijk de ondergang van die Occupy-beweging. Met te veel boodschappen op één hoop schiet je misschien jezelf ook wel in je eigen voet. Raak je mensen kwijt. Ja, ik denk dat alles wel natuurlijk verbonden is aan dus die klimaatrechtvaardigheid. En nogmaals, XR en ook ikzelf, het is niet alleen maar, zeg maar, de oorlog in Gaza, maar natuurlijk ook de oorlog in Oekraïne, maar natuurlijk ook wat er in Oeigoerse strafkampen gebeurt. Stil blijven is een privilege. Je uitspreken is gewoon nodig. En dat is misschien impopulair. En je raakt misschien mensen tijdelijk kwijt. En dan is het de taak om het ontzettend goed uit te leggen. En ja, er zal vast oneenigheid zijn. Want je wil een beweging die zo ontzettend groot is dat niet iedereen het met elkaar eens is. En die wrijving mag er ook best zijn. En lukt het dan bij XR om soms dan ook terug te kijken met elkaar erop, waar is dat goed gegaan en waar is dat niet goed gegaan? Ja, ik was dus door het boek ben ik eigenlijk een beetje uit XR geweest de afgelopen maanden. Dus ik ben ook niet bij deze gesprekken geweest. Maar er zitten ongelooflijk veel mensen die hier hele goede gesprekken over voeren. En ja, ik heb er natuurlijk ook zelf over na. Ja. Ja, wat was je eigen conclusie? Nou, wat ik dus zei, van dat ik eerst dacht van, oh, hoe zit deze oorlog in elkaar? Ik weet niet, kan ik me hier wel over uitspreken? Hoe zit het? Moet ik, weet je wel, maar je hoeft maar een beetje erin te verdiepen om te zeggen van, nee, dit is belangrijk. Hier wil ik me over uitspreken, dit kan niet. En jij zegt eigenlijk, de fout die wel bij XR daarin is gemaakt, is dat we misschien te weinig samenwerking tussen die onderwerpen, waarom ze allemaal met elkaar in contact zijn, dat is misschien toch net niet goed genoeg uitgelegd. Niet alleen bij XR, maar dat is dus de hele klimaatbeweging. Ja. Ik denk dat het voor heel veel mensen die voor het eerste keer naar een klimaatmars toe gingen, niet duidelijk was dat dit een mars voor klimaat en rechtvaardigheid was. En dat is ook een beetje aan die mensen zelf, dat ze even op de site hadden kunnen kijken bijvoorbeeld en zich hadden kunnen inlezen. Maar dat is ook aan de organisatie van die mars die dat misschien nog duidelijker had kunnen communiceren op het podium. Ja. We hebben Fiek, we hebben Rotmans, die hebben zich daarover uitgesproken, publiekelijk ook. Wat heeft het verder voor discussie gegeven binnen de beweging? Bedoel je specifiek deze mars? Ja. Of bedoel je, nogmaals, ik ben er dus echt helemaal niet bij betrokken geweest. Hij heeft er vast mensen over gesproken die er wel bij betrokken waren. Nou, het is het is altijd goed als er zoiets gebeurt om een beetje weer te herijken van wat zijn precies de eisen, wat is precies belangrijk, waar staan we voor. En ik denk dat het vrij makkelijk is om te zeggen we staan voor mensenrechten. En die worden voortdurend op allerlei verschillende plekken geschonden. En je daarvoor uitspreken is denk ik altijd goed en ook altijd belangrijk. En het laat ook zien dat het zijn ook maar allemaal mensen die zich zorgen maken. Ik ben ook maar gewoon iemand die me zorgen maakt en die denkt, oh, ik ga maar hier maar over uitspreken. We zijn ook niet perfect. En ik denk ook niet dat we dat van onszelf moeten eisen. We hebben juist miljoenen imperfecte mensen nodig die de straat op gaan. Liever dan 10 helemaal perfecte mensen. En ik hoop dat dat iets is wat we ook volgend jaar wel echt kunnen laten zien. Oké, okay, dat is een toekomstgericht beeld. Jij zegt eigenlijk, want ik zou nog wel zeggen, als je even naar de lessen van branding kijkt, dan is het belangrijk om één sterk verhaal over te brengen. En nu daar is het niet mensen... wat we aan het doen zijn branding, maar een brede beweging. Maar goed, de branding gaat natuurlijk wel ook over hoe ga je een bepaald verhaal overbrengen aan een zo groot mogelijk publiek die daarin meegaat. Zeg jij van, we moeten volgend jaar bij XR dat verhaal nog beter bouwen met elkaar? Het verhaal van klimaatrechtvaardigheid moet zeker beter verteld worden, maar mensen moeten ook beter luisteren. Je kan ook best zelf een keertje googlen, denk ik dan. Om jezelf daarover te informeren. Maar zeker, je ziet gewoon dat bijvoorbeeld de A12 was heel effectief, omdat die fossiele subsidies, dat was heel duidelijk. Maar dan moeten we natuurlijk niet vergeten, die fossiele subsidies aan het begin. Wat we nodig hebben is een einde aan fossiel. En XR is dagelijks acties aan het voeren bij woningcorporaties over betere isolatie. Nou, dat was weer heel effectief afgelopen week. Bij BP, bij Stop Nieuw Fossiel. Er zijn zeg maar, dat is wat nodig is in een burgerbeweging. Iedereen die gewoon zegt, dit klopt volgens mij niet. Ik ga hier voor de straat op en dan gewoon iets gaat organiseren. We kunnen luisteren even naar muziek of wil je doorpraten? Nee, een muziekje tussendoor. Boudewijn de Groot, dat is een nummer wat jij nog hebt meegenomen. Aarde. Want de aarde is een beetje dom, die kan alleen maar draaien. Ze heeft geen weet van achterklap en ritselen en graaien. Want de aarde is vaak wat naïef, de mens is onbehouwen. Maar zij blijft vol vertrouwen, de aarde is te lief. Toch als het haar te veel wordt, begint ze woest te koken en zal ze ons bestoken met cholera en pest, met noodweer en met rampen, met gif en zwaveldampen, met bevingen en branden, zal zij de mensheid kwellen en onze doden tellen. Is alles wat ons rest. De aarde is de zachtheid zelf, terwijl ze verder dommelt. Ze heeft geen weet van politiek en religieus gerommel. De aarde is heel lief en zoet, terwijl de mens zich mateloos uitleeft, geen eerbied en respect heeft. De aarde is te goed. Toch als het haar te veel wordt, bestraft ze onze gekte. Met hagel en insecten wordt onze oogst verpest. Met meer dan 7 plagen zal zij de mens belagen. Want zonder mededogen zal zij haar oordeel vellen en onze doden tellen, is alles wat ons rest. Maar als de eeuwen zijn vervlogen, miljarden jaren voorbij gegaan, dan zakt de laatste mens ter aarde als eenzaam monster zonder waarde. En blijft de aarde tot in eeuwigheid bestaan. Want de aarde is een beetje dom, weet niets van menselijk leven, dus laat haar met rust, laat haar gewoon. Boudewijn de Groot. Door de ruimte zweven. En aarde, Hanna Prins, het is jouw jaar, het is jouw muziek. Waarom dit nummer? Nou, onze planeet redt zich wel. Dat is het probleem niet. Die blijft wel draaien. Het probleem is, gaan wij het als mensheid redden? En daarvoor hebben we dus nog maar een paar jaar. Dus daarom moeten we nu alles op alles zetten. Hanna Prins is tot 11 uur nog mijn gast. We hebben het over haar afgelopen jaar en ook over het jaar wat voor ons ligt, 2024. Het jaar was voor jou al bijzonder, het afgelopen jaar. Hoe bijzonder denk je dat het nieuwe jaar voor jou wordt? Nou, ik mag hopen dat er nog veel grote overwinningen aan zitten te komen. Misschien het afstuderen is een van de grootste overwinningen? Je klinkt nu als mijn moeder. dat moet ik even nog ernaast doen. Ik hoop dat het een prachtig jaar wordt, waarin er grote stappen worden gezet, waarin heel veel mensen denken van, wow, is dit aan de hand? Dan ga ik ook maar eens een keer. Het is de eerste keer doodeng en de tweede keer is misschien ook nog wel eng, maar de derde keer wordt het misschien alweer ietsjes minder eng om je uit te spreken, om de straat op te gaan, om mensen uit een politiecel te halen met een kopje koffie, om persberichten te schrijven, om eten te maken. Er is zoveel te doen. Dit is echt het project van deze eeuw en van de aankomende 6 jaar. We moeten alles op fucking alles zetten. Ik leerde van jou al dat je leven er best veranderd door is eigenlijk. Door je zo aan te sluiten bij XR en ook de woordvoering daar enigszins, de juridische woordvoering daarvoor te doen. Zie je jezelf ooit nog vertrekken? Nee, ik denk dat ik altijd betrokken zal blijven bij Extinction Rebellion. En altijd mee zal blijven doen in acties. Maar ik doe ook mee in acties van Greenpeace. En ik ben ook actief voor Stop Ecocide. Daar ben ik ook ambassadeur van. En ik alles wat ik kan supporten, dat support ik met heel veel liefde om alles maar een podium en aandacht te geven. Dus ik weet zeker dat ik zal blijven demonstreren de rest van mijn leven. En anders moet je me eraan blijven houden. En XR zelf, we hebben net even gehad ook over hoe die beweging soms ook even een knauw kan krijgen en wat uit elkaar kan vallen. Bestaat XR in de huidige vorm nog aan het eind van 2024, denk je? Ja, natuurlijk. Ik denk dat de klimaatbeweging daar binnen XR, maar ook fantastische organisaties als Milieudefensie die rechtszaken aanspannen, of een Greenpeace, dat die alleen maar zullen groeien en in, ja, die bestaan zeker nog. Vreedzaam burgerlijk verzet is wat nodig is. Steeds meer mensen zien dat in en zullen zich toch aansluiten bij een beweging. En gaan we dat ook aankomende zaterdag weer zien als de A10 wordt bezet bij het ING-kantoor? Of er meer mensen zijn dan ooit op de A12, dat weet ik niet. Maar ik weet zeker dat er. Sta jij er zelf ook tussen? Ik kan helaas niet. Je kan helaas niet. Ik heb andere verplichtingen, maar mijn moeder gaat wel. En de buurvrouw ook. Ik denk wat gewoon het geweldige is aan een beweging zijn, is dat iedereen die een actie wil organiseren, een actie kan organiseren. En dit is dus gewoon een groep die zegt, ING subsidieert, of tenminste financiert de klimaatdestructie met miljarden per jaar. Die moeten we aanpakken. En dat gaan jullie aankomende zaterdag doen. Ja. Dankjewel voor je tijd, voor je openheid ook. Het jaar van Hanna Prins was dit het afgelopen uur. Het afgelopen anderhalf uur. Gesprek is later ook terug te luisteren op de site van NPO Radio 1. Hanna, dankjewel. Dankjewel. Vond je het een beetje leuk? Ja, zeker. Heel leuk om altijd terug te kijken en ook weer een klein beetje vooruit te blikken op wat er gaat komen. Ik vond het ook zeer interessant. Dankjewel nogmaals voor je komst. Zometeen hier met het oog op morgen. En morgen een nieuw gesprek. NPO Radio 1. Een jaar geleden woonde ik tussen de ijsberen op Spitsbergen, een eiland vlakbij de Noordpool. En ik zag daar een landschap vol smeltende gletsjers, regen in plaats van sneeuw en zeeijs dat steeds vaker wegblijft. Op 31 december ga ik samen met jou naar het epicentrum van klimaatverandering. We wandelen, we bewonderen. Wauw. Oh, dit is heel mooi. En we houden moed. Op Oudjaarsdag tussen 4 en 6, toen ik een ijsbeer zag zwemmen. Bij BNN VARA op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Je hebt nog 4 dagen om een oudejaarslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Klaar voor een onverwachte museumervaring? Bewonder de Rietveldstoel, de flowerboomjurk van Victor en Rolf, een Dumas of Honthorst in een vernieuwde presentatie. Het Centraal Museum in Utrecht laat meer zien. Centraalmuseum.nl